pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Dzisiaj około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6, serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wniosek premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie z rządowych funkcji Jarosława Gowina. Znów rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Ofensywa talibów i katastrofa humanitarna w Afganistanie po wycofaniu wojsk NATO. Wniosek o odwołanie Jarosława Gowina ze stanowisk wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii skierował do prezydenta Andrzeja Dudy premier Mateusz Morawiecki. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller, premier podjął tę decyzję, biorąc pod uwagę kilka rzeczy, m.in. pracę nad programem Polski Ład. Brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu, które należą do resortu Ministerstwa Rozwoju, czyli właśnie wkładu własnego oraz łatwiejsze budowy domów. Brak rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań, w szczególności co do ustawy podatkowej. Również widząc, że działania wicepremiera Jarosława Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie. Jarosław Gowin powiedział, że porozumienie nie zgadza się na przepisy, które jego zdaniem będą oznaczały podwyżki podatków. Pytany o przyszłość swojego ugrupowania w rządzie, stwierdził, że zdecyduje o tym zarząd partii. Swoje decyzje będą też ogłaszać poszczególni parlamentarzyści i ministrowie. Jesteśmy gotowi współpracować ze wszystkimi, którzy podzielają nasze wartości, czyli są umiarkowanymi konserwatystami, a zarazem w sprawach gospodarczych stawiają na niskie podatki, prywatną przedsiębiorczość. Rzecznik rządu poinformował, że obowiązki ministra rozwoju przejął premier Mateusz Morawiecki. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia poinformował, że zarejestrowano 200 infekcji. W ciągu poprzedniej doby z powodu COVID-19 w Polsce nikt nie umarł. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że rośnie liczba wykonywanych testów w kierunku koronawirusa oraz mamy dalszy wzrost liczby nowych zakażeń. W porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrost o 22%, czyli widzimy niestety trend wzrostowy utrzymuje się. Ilość testów także jest dość duża. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz uważa, że kolejna fala zakażeń jest nieunikniona, jeśli nie osiągniemy odporności populacyjnej. Tak długo, jak będzie duża ilość osób nieprzydających odporności, tak długo będzie można ulec zakażeniu. Do tej pory w pełni zaszczepiło się ponad 17 milionów 910 tysięcy osób w Polsce. To mniej niż połowa społeczeństwa. Barbara Góra, Polskie Radio. Prokuratura zaprzecza, że przyczyną śmierci 34-letniego mężczyzny w Lubinie było złamanie krtani. Poinformował o tym jeden z pełnomocników rodziny zmarłego. Według śledczych biegli nie ujawnili urazów, które mogłyby być przyczyną śmierci. Potrzebne są dodatkowe badania, powiedział zastępca prokuratora okręgowego z Legnicy Arkadiusz Kulik. Przeprowadzono oględziny zwłok połączone z otwarciem. Nie przyczyniły się do ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonego. Według biegłych konieczne jest wykonanie dodatkowych badań. Pełnomocnicy rodziny Bartosza K., który zmarł po piątkowej interwencji policji w Lubinie, zapowiedzieli wniosek o ponowną sekcję zwłok, tym razem w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu. Będą się też domagali przekazania sprawy innej prokuraturze. Rozpatrywanie wniosku o uchylenie immunitetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia sejmowa komisja regulaminowa przerwała do czasu zapoznania się posłów z aktami prokuratury w tej sprawie. Pełnomocnik prezesa NIK Marek Małecki powiedział, że do podjęcia decyzji posłowie powinni poznać szczegóły sprawy. Mamy tylko i wyłącznie kilkudziesięciostronicowy wniosek prokuratury. Ja w moim piśmie, które zawiera zgłoszenie się pełnomocnika, również wnoszę o dołączenie akt sprawy białostockiej i poznańskiej. Wydaje mi się, że żeby komisja mogła w ogóle dalej obradować, powinna się zapoznać z całością akt obu spraw. Propozycję dołączenia przez prokuraturę akt sprawy do wniosku o uchylenie immunitetu prezesowi NIK poparło 17 posłów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Talibowie przejęli kontrolę nad kolejnym, 6. już miastem w Afganistanie. Po wycofaniu się stamtąd wojsk NATO, walki między rządową armią a bojownikami toczą się w większości prowincji. Zachodni dyplomaci szacują, że pod kontrolą talibów jest ponad połowa kraju. Dramatycznie pogarsza się sytuacja humanitarna. Assalamu alaikum. Publikowane w mediach społecznościowych zdjęcia i filmy pokazują brutalne sceny z kolejnych afgańskich prowincji. Talibowie, którzy zajmują miasta, palą w nich urzędy, sklepy, a nawet niszczą maszty telefoniczne. Od piątku bojownicy przejęli już 6 dużych miast, w tym jedno z najważniejszych w kraju, położone na północy Afganistanu, Kunduz. Walki trwają niemal we wszystkich afgańskich prowincjach, a tysiące ludzi w popłochu uciekają z domów. Liczba ofiar cywilnych rośnie. Cały czas otrzymujemy też informacje o czynach, które

Pora na trójkę. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Program trzeci Polskiego Radia, godzina 6:14. Zajmiemy się teraz urlopami Polaków. W tak pięknych okolicznościach przyrody i tego niepowtarzalnej. Od 7 do 10 dni tyle średnio trwa urlop Polaka. Zdaniem niektórych psychologów to za mało, by skutecznie wypocząć. Jak mówią, idealny czas na wypoczynek to 3 tygodnie. I ten czas dzielimy wtedy na 3 etapy. Pierwszy to czas oswajania się z faktem, że powinniśmy odpocząć. Drugi etap, czyli drugi tydzień, to jest czas właściwego odpoczynku. A w trzecim etapie, czyli w trzecim tygodniu naszego urlopu, zaczynamy myśleć o powrocie. Teraz uwaga, zbyt krótki urlop może przynieść odwrotny efekt, przewlekłe zmęczenie, które może spowodować u nas niechęć do pracy czy spadek nastroju. Zdaniem ekspertów, na krótkie urlopy można decydować się tylko wtedy, kiedy są regularnie powtarzane. Podczas urlopu powinniśmy wypoczywać, obowiązki ograniczyć do minimum, skupić się na sobie i maksymalnie zrelaksować. Tymczasem, co piąty z nas podczas urlopu planuje remont. Szanowni Państwo, najważniejsze w każdym urlopie jest jednak to, żeby nam go nie zepsuła pogoda. Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never if I saw it coming, I could see the warning signs. Mom always said I was born on the wild side. I guess Mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me home. Gonna ride the lightning. There's a man in a black coat standing at a crossroads, with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forge at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. When I close my eyes, I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning, ride the lightning, ride the lightning. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning. W prostocie tkwi siła. Ride the Lightning, Warren Siders, pan z gitarą. Teraz z kolei zajmiemy się dwoma obywatelami Gambii oraz jednym obywatelem Nigerii, którzy w miniony weekend zostali zatrzymani przez polską Straż Graniczną. Mężczyźni przekroczyli granicę polsko-ukraińską nielegalnie. Twierdzili, że są studentami, którzy biorą udział, uwaga, w zajęciach z survivalu. Policjanci ustalili jednak, że celem mężczyzn nie jest przeżycie niezapomnianej przygody, a chęć dostania się, podkreślam, nielegalnie do Niderlandów. Zatrzymani w końcu przyznali się, że wymyślili tę wersję, żeby zapewnić sobie alibi. No, myśleli, że się nie będą wyróżniali z tłumu w tym lesie, może. Ostatecznie cudzoziemcy usłyszeli zarzut nielegalnego przekroczenia granicy, dobrowolnie poddali się karze, czyli pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Od początku tego roku, 2021, takich nielegalnych, znaczy takich to może nie, ale w ogóle nielegalnych imigrantów zatrzymano 140 na przejściu granicznym w Polsce. Także dwóch obywateli Gambii, jeden Nigeryjczyk uprawiali survival na polskiej granicy. Proszę państwa, mamy zapis tych wydarzeń. Hej, panowie, obudźcie się. Chyba jesteśmy na miejscu. No, mam przeczucie, że jesteśmy blisko. Pójdę sprawdzić, co jest za górką. I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. 20 minut po godzinie 6. Proszę państwa, to nie ma znaczenia, jak bunkrów nie ma. Tak długo, jak jest fajnie. Down to the young ones I'm going.

Program Trzeci Polskiego Radia to Sweater Weather i The Neighborhood. Proszę Państwa, będziemy dla Państwa jeszcze przed godziną siódmą mieli zaproszenia na koncert zespołu Obrazki. Ten koncert w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze przed siódmą poinformuję, co zrobić, aby te zaproszenia zdobyć. A ja tylko przypomnę, że kontakt z nami to 2 2 7 3. Tam Jacek dzielnie czeka przy telefonie, gdyby ktoś z Państwa chciał się podzielić swoją opinią na temat dowolny. Ja zachęcam. Pyro, Coming Down teraz w Trójce. Jeszcze pół godziny i wybije siódma. Sprawdźmy, czego spodziewać się za oknami. Burze dzisiaj prawie w całym kraju, z wyjątkiem Zielonej Góry, Szczecina, Poznania i Wrocławia. Chmury burzowe będą nad krajem na zmianę ze słońcem. W Gdańsku 20 stopni i dalej na południe tym cieplej. W Bydgoszczy, w Warszawie, w Łodzi czy w Kielcach po 23 stopnie. Najcieplej w Krakowie i w Rzeszowie 25. Trójka. Program Trzeci. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdarzyć.

reach all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Dwie minuty po siódmej, to pani Billie Eilish. W zasadzie to jest pora na przegląd prasy i za chwilę rzeczywiście zrobimy niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet, ale najpierw taka krótka informacja, którą zobaczyłem i wymyśliłem do niej najgorszą możliwą puentę i w związku z tym to jest idealny moment, żeby się tym podzielić. Otóż, proszę państwa, pewien chiński producent telefonów wymyślił, zaprojektował, opatentował i ma zamiar wdrożyć do produkcji psy przyszłości, cyberdog, elektroniczny pies. Robot po prostu. I uwaga, najgorsza puenta na świecie. Ciekawe, jak taki elektroniczny... inaczej miał być. Dobra, już wiem, uwaga, proszę się skupić. Ciekawe, czy taki elektroniczny pies też będzie lubił jeść kości. Że kości, że pamięć RAM to... Nie, dobra, nieważne. Prasowanie w Trójce. To tak dla wyrównania poziomu trochę. Przegląd prasy i rzeczy inteligentne. Rzeczpospolita na początek. Restauracje otwarte, a catering dalej rośnie. Tak, mamy w dziale ekonomia i rynek. Dziennie do Polaków trafia już 200 tysięcy zestawów. Chodzi o te zestawy, które zamawiamy sobie na cały dzień jedzenia. Ten rynek jest wart ponad 2 miliardy złotych, a kwartalnie firmy nawet podwajają obroty. Wakacje to tradycyjne spowolnienie. Jesień jednak zapowiada się gorąco. Jakie powody wskazujemy przejścia na dietę pudełkową? Między innymi zdrowe odżywianie, to ponad połowa z nas, chęć utraty wagi, około połowa z nas, brak czasu na gotowanie, to ciekawe, 40% Polaków nie ma czasu gotować, aby dietę urozmaicić, to co trzeci z nas, a co dziesiątego namówiła rodzina i znajomi. Wygląda na to, że catering pudełkowy czy pełne zestawy posiłków, które trafiają codziennie pod drzwi, okazały się idealną odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią. Tak czytam w artykule w Rzeczpospolitej. Choć sektor rozwijał się już wcześniej, to zamknięcie milionów Polaków w domach spowodowało, że szybko przybywało zwolenników takiego żywienia i wartość rynku, jak wspominałem, wynosi w tej chwili 2 miliardy złotych. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Kolejny tytuł to Gazeta Wyborcza, która na samym końcu w dziale sport mówi o tym, że Igrzyska Olimpijskie w Tokio oglądano w Stanach Zjednoczonych najmniej chętnie od roku 88, a mimo to pokazująca je telewizja NBC zarobiła na transmisjach. Brak kibiców na trybunach to jednak nie tylko kwestia estetyki, atmosfery i oprawy widowiska, ale także utrata zysków, na które Japonia bardzo liczyła, jak czytam w artykule. Igrzyska w Barcelonie w 92 roku miały Dream Team, igrzyska w Pekinie miały medalową serię Michaela Phelpsa, a igrzyska w Tokio pandemię. Tak pisze Tiffany Hsu z The New York Times, który jest cytowany przez pana Łukasza Ostróżka w Gazecie Wyborczej w tym właśnie artykule. Jak pan autor tu pisze, trudno się z taką teorią nie zgodzić. Tokio przeszło do historii jako gospodarz w cudzysłowie pandemicznych igrzysk i nic tego nie zmieni. Gdy machina wystartowała i szczęśliwie dotarła do mety, to z ulgą odetchnęli chyba wszyscy. Od sportowców, przez organizatorów na sponsorów. telewizorach i mediach. Kończąc, zatem mimo, że oglądalność w Stanach Zjednoczonych była niska, to reklamodawcy jednak są zadowoleni. Dziennik Gazeta Prawna teraz, a tutaj artykuł o tym, że rodzice zaoszczędzą na opłatach za żłobki. Maksymalnie 400 zł miesięcznie będzie wynosić dofinansowanie do pobytu dziecka w placówce opieki, a pieniądze te trafią bezpośrednio do podmiotu, który ją prowadzi, a nie do opiekunów malucha. Czyli nie, że ja dostanę i pójdę zaniosę, tylko od razu dostanie żłobek to dofinansowanie. Żłobki zapewniają opiekę dzieciom, które skończyły 20 tydzień życia. A kluby dziecięce to są miejsca, w których mogą przebywać dzieci od 12 miesiąca życia, ale mogą mieć nie więcej niż 30 miejsc, a opiekunowie dzienni to są osoby prowadzące na własny rachunek lub zatrudniane przez samorząd albo inny podmiot i to są trzy podmioty, które takim dofinansowaniem będą objęte. Ważne jest to, że procedura ubiegania się ma być analogiczna do tej, która będzie obowiązywać przy rodzinnym kapitale opiekuńczym, czyli rodzic złoży wniosek o dofinansowanie do ZUS tylko drogą elektroniczną, za pośrednictwem bankowości internetowej no i portalu Empatia, gdyby ktoś z Państwa takiego używał. Sugerowana liczba dzieci, którym będzie przysługiwało to dofinansowanie, to 131 tysięcy w ciągu najbliższych 4 lat. Do takiej liczby ta wartość urośnie. Dziennik Gazeta Prawna o dofinansowaniach do żłobków. Na koniec Super Ekspres i Krzysztof Krawczyk na znaczkach pocztowych. Nie ma wątpliwości, jak tutaj czytam, że Krzysztof Krawczyk jest jedną z kultowych postaci polskiej muzyki. Gwiazda artysty nie gaśnie, nawet po jego śmierci. Sprzedaż archiwalnych płyt, muzyka bije rekordy, a pośmiertnie przyznano mu niedawno Złotego Fryderyka. Za chwilę oficjalną premierę będzie miała książka na jego temat, a Złoty Fryderyk dla Krawczyka to był najbardziej trudny moment od czasu pogrzebu Krzysztofa. Teraz premiera książki Życie jak wino, a potem premiera znaczka pocztowego Poczty Polskiej z wizerunkiem Krzysztofa Krawczyka. Tak tutaj opowiada Andrzej Kosmala, menadżer i przyjaciel artysty. Zatem już niedługo, czy też w wersji kolekcjonerskiej, czy też stricte użytkowej, pan Krzysztof Krawczyk na znaczkach pocztowych. To przegląd prasy na teraz. Jutro kolejny, przed godziną 7:00, Arlo Parks i Too Good w Trójce teraz. I za moment opowiem Państwu, co zrobić, aby otrzymać zaproszenia na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. Through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. I feel like you never really cared. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good.

alejkum, szalom. Niech Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam alejkum, szalom. Niech Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam alejkum, szalom. Niech Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam alejkum, szalom. Nie będę daleko czy blisko stąd. Salam alejkum, szalom. Salam alejkum, szalom. Salam alejkum, szalom. Shalom, ziom. A teraz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.